Toyota Yaris już za 40 tysięcy i dostępna od ręki. Pakiet bezpieczeństwa Toyota Safety Sense w standardzie. Odwiedź najbliższy salon lub toyota.pl. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, niedziela, 20 października, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Dziś Światowy Dzień Misyjny. W 99 krajach służy ponad 1900 misjonarek i misjonarzy z Polski. W Pyrzowicach rozpoczną się testy jednej z najnowocześniejszych w Europie, wież kontroli lotów. 3 osoby zginęły w Santiago w pożarze supermarketu splądrowanego podczas zamieszek. Dziś Światowy Dzień Misyjny, ustanowiony w 1926 roku przez papieża Piusa XI. W 99 krajach służy ponad 1900 misjonarek i misjonarzy z Polski. Praca misjonarzy przynosi widoczne efekty, powiedział ksiądz Marek Kapłon z diecezji przemyskiej, który po 10 latach kapłaństwa przygotowuje się do misji w Kamerunie. Ludzie bardzo cenią sobie to, że są misjonarze, konkretnie też właśnie z Polski. I widać wielkie takie bogactwo też duchowe, które otrzymują od misjonarzy. Część misjonarzy stanowią osoby świeckie, jak Beata Ponichtera, która przyznała, że wolontariat w Albanii, Ziemi Świętej i na Białorusi zmotywował ją do tego, żeby zostać misjonarką na stałe. Przygotowania polegają głównie na modlitwie, nauce języka. W moim przypadku jest to język francuski. Są wykłady z misjologii. Jednak polskich misjonarzy jest coraz mniej. Brakuje przede wszystkim młodych misjonarzy, którzy mogliby zastąpić starszych, podkreśla ksiądz Adam Czerwiński z diecezji toruńskiej. Trzeba zerwać kontakt z rodziną, z przyjaciółmi, zostawić jakąś tam stabilizację. W Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie do wyjazdów przygotowuje się aktualnie 8 kapłanów, 2 siostry zakonne oraz 1 osoba świecka. Paulina Kurek, Polskie Radio. Najwięcej polskich misjonarzy, ponad 760, jest w Ameryce Łacińskiej, najmniej 17 w Ameryce Północnej. Na lotnisku w Pyrzowicach rozpoczną się testy nowej wieży kontroli lotów, jednej z najnowocześniejszych w Europie. Dziś Międzynarodowy Dzień Kontrolera Ruchu Lotniczego. W 1961 roku powstała Międzynarodowa Federacja. Obecnie należy do niej 138 organizacji krajowych, zrzeszających ponad 50 tysięcy kontrolerów. Nowa wieża ma 46 metrów wysokości. Mieszczą się tu stanowiska kontroli, zaplecze techniczne, biurowe oraz socjalne. Elewacja z płyt kompozytowych pochłania energię pola elektromagnetycznego. Lotnisko w Katowicach należy do największych lotnisk regionalnych w Polsce. W ubiegłym roku z jego siatki połączeń skorzystały ponad 4 800 000 podróżnych. 3 osoby zginęły w Santiago po pożarze supermarketu, który został splądrowany podczas protestów. Zamieszki w stolicy Chile wywołało ogłoszenie podwyżek cen na metro. W mieście protestujący wznosili barykady i starli się z policją, która użyła armatek wodnych i gazu łzawiącego. Demonstranci niszczyli wejścia do stacji i bramki kontrolne. To nie jest protest, to przestępstwo, oświadczył prezydent Sebastian Pinera i wprowadził stan wyjątkowy, ale cofnął podwyżki cen. Podczas starć aresztowano ponad 300 osób, rannych zostało 150 policjantów, a prawie 80 stacji metra zostało uszkodzonych. W sumie straty szacowane są na 200 milionów dolarów. 19 godzin i 16 minut trwał najdłuższy w historii lot samolotu pasażerskiego. W tym czasie trasę 16 200 km między Nowym Jorkiem a Sydney pokonał bez międzylądowania Boeing 787 Dreamliner australijskich linii lotniczych. Maszyna, na pokładzie której znajdowało się 40 pasażerów, wystartowała w piątek wieczorem z Nowego Jorku i wylądowała w niedzielę rano w Sydney. Celem lotu było sprawdzenie pod kątem medycznym reakcji członków załogi i pasażerów na tak długą podróż powietrzną. Najpierw swoje prace namalują dzieci, później znane postaci świata kultury, nauki, rozrywki i sportu. Na początku grudnia na antenie radiowej Jedynki odbędzie się licytacja obrazów. Zebrane pieniądze przekazane zostaną Fundacji Anny Dymnej Mimo Wszystko i podopiecznym Fundacji Wspólnot Nadziei. Dziś po raz 18 rozpoczyna się charytatywna akcja Choinki Jedynki. Dyrektor programu Agnieszka Kamińska zachęca najmłodszych słuchaczy do rysowania i malowania. Zapraszamy dzieci, żeby rysowały i przesyłały swoje rysunki związane ze świętami Bożego Narodzenia, bo właśnie taki jest temat, hasło przewodnie Choinek Jedynki, tajemnice świąt Bożego Narodzenia. A później te rysunki będą licytowane na naszej antenie. Słuchacze zaskakują hojnością. Uzbieraliśmy z pewnością ponad 1 000 000 złotych, już w sumie licząc wszystkich pieniędzy z licytacji. Pracę można przesyłać do 20 listopada. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela słoneczna, z wyjątkiem Pomorza. Tam więcej chmur i przelotny deszcz. Rano gdzieniegdzie mgły. Wciąż ciepło na termometrach od 17 stopni w Koszalinie i Gdańsku do 22 we Wrocławiu i w Krakowie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Monika Milewska, Latawiec z betonu. Reżyseria Wawrzyniec Kostrzewski. To będzie wydarzenie. Październikowa premiera na scenie teatralnej Trójki. Wiatr zrodził się z falowca, z ogromnej bryły, która przecięła powietrze. W roli inżyniera wizjonera usłyszymy Piotra Adamczyka. To dzisiaj po 20:00. Trójka i Teatr Polskiego Radia polecają. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Drugi produkt. Kupisz 30% taniej. Wybierz spośród tysięcy produktów. Na przykład zasuszarkę z pompą ciepła Beko. Po 30% rabacie zapłacisz 1819 zł i zyskaj prezent od producenta o wartości nawet 400 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Der Teddybär steht auf dem Bett, tanzt ohne Bär, tanzt zu Rett. Jedes Kind kann, wes geboren hat, mit ins Bären geboren Buboland. Für ins Bären geboren Buboland geht's heute Nacht durch den Spiegel an der Wand ins Land, wo alle Bärenbrüder sind. Aus regnet nüt als Honigtäfeli. Ob der Pfote hesch öppei, ob gern Rübli hesch öpprei, einisch im Jahr. Und jedes Hei in die Bären geboren, Buboland. Ob der Pfote hesch öppei, ob gern Rübli hesch öpprei, einisch im Jahr. Kommt jedes Hei in die Bären geboren, Buboland. Wir löhlen, tröhlen, stüben durch den Schnee, fischen das Gold aus dem Regenbogensee. Wir lachen, tanzen, bis wir Bauch wehen. Dort trage ich dich auf dem Rücken zu mir heim. Dort steht der Tisch von Bärendreck und Gemüse. Das schmeckt so Gummi, Gummi, Bärli süß. Dort trinken wir alle ohne Ahornsaft. Das gibt uns Bären schöne Träume und Kraft. Und wenn die Sonne sinkt über den Bärenbergen, gehörst du ein Brummen aus dem Bauch von Erde. Weil beim Urgroßvater in der Höhle schnarchelt die Bärli in einer Bärenböhle. Ob der Pfote hast du ein Bein, ob gern Rübli hast du ein Brei, einisch im Jahr kommt jedes Heim ins Bärengeburi Bubuland. Ob der Pfote hast du ein Bein, ob gern Rübli hesch öpprei, einisch im Jahr kommt jedes Heim ins Bärengeburi Bubuland. Ins Bärengeburi, Bärengeburi, Bärengeburi Bubuland. No, Franku, poranku, czy ty wiesz, że ta piosenka to nie jest taka sobie zwyczajna piosenka, ponieważ jest to piosenka, która przywędrowała do nas wprost. Czy ktoś wie skąd? Nie. Ale nie, dzień dobry, Ale. Juleczka, prawie debiutantka. Dzień dobry, Julciu. Dzień dobry. A wy wiecie, Leonie i Helenko? Nie. Ze Szwajcarii. A czy w tym studiu jest ktoś, kto co nieco o tym kraju wie? Tak. Tak? A co wiecie takiego o tym kraju? Że mówimy po francusku, po niemiecku i po włosku. Wy mówicie w tych językach wszystkich? Nie. Tylko mówimy po francusku. Po francusku i po niemiecku. Powiedział Leon, niespełna siedmioletni, powiedziała Helena, pięcioletnia. Słuchajcie, to chyba fanfary powinny zabrzmieć w tej chwili. A skąd wy do nas przyjechaliście? Bo chcieliśmy was odwiedzić. A skąd przyjechaliście? Bo lubiliśmy Zagadkowa Niedziela. Ale skąd przyjechaliście? Z jakiego miasta albo kraju? Z jakiego kraju? O, to będzie o dobre Francji. Pytanie. Od Francji. A nie ze Szwajcarii? Tak. A tak. A no, a tak, no, tak, tak mi się wydaje. Kochani, a tam jakieś góry są? U was? Jakiś szczyt? No dobra, zaraz wam podpowiemy. Trudne pytanie. Szwajcaria byłaby potężnym państwem, gdyby ktoś dobrze to państwo wyprasował. Tak sobie żartował Mark Twain, który często spędzał wakacje właśnie w tym kraju, w którym wy mieszkacie, Helenko i ty, Leonie. No, bo przeszło 60% powierzchni tego niewielkiego jednak kraju leży w górach. Jak nazywają się te góry? Wiecie? Na A? Alpy. Alpy. Mhm, a ich szczyt nazywany dachem Europy, najwyższy. Choć trwają o to spory. Wiecie, jak się nazywa? Nie. Mont? Nie. Mont Blanc. No pięknie. A tak jak też na mnie przynazywa. Mhm. A ile lat ma dziecko, które w Szwajcarii idzie do szkoły? 4 latka. 4 latka? No, a ile dni? Ja wtedy w przedszkolu byłam. No właśnie. A ile dni w tygodniu do szkoły chodzicie? 3, 2. Dwa, no to macie bardzo dużo nieobecności. Z tego, co czytałam, to 4 dni do szkoły tam przychodzi. Słuchajcie, dziewczyny, a środa jest wolna. No przeprowadzamy proszę. Się? Mam prawdę. My chodzimy w poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek. Tak, a w sobotę mamy dodatkowe zajęcia, a w niedzielę zagadkowa niedziela. I cały tydzień z głowy, co? Tak. A gdzie czas na dzieciństwo? Nie wiecie. Miałam nadzieję, że powiecie, że zagadkowa to dla przyjemności. Dzięki. A, to tak. O tym nie pomyślałam. Ale dobra. Słyszałam, słuchajcie, Helenko, Leonie, że wy się bardzo dobrze uczycie. Tak, tak. Mhm, tata mi o tym napisał, wiem. No dobrze. A do której klasy chodzicie? 3. Do trzeciej? Ale to ja chodzę w normalnej, też do trzeciej. Ja 2. Ty do drugiej klasy? 5-letnia Helenka, a Julka do której? Do pierwszej. A ty masz trochę więcej lat, prawda? To mam 7. To nie twoja wina. Takie są systemy nauczania w tych krajach. Słuchajcie, a po francusku zaśpiewacie nam? Je petit qui danse, Jean petit qui danse, de son pouce danse, de son pouce danse, de son pouce, pouce, pouce, ainsi danse Jean petit. No, brawo! Moi drodzy, to skoro już mamy taką ucztę duchową, artystyczną za nami, to może czas na co takiego? Na zagadkę. Na zagadkę. Julka gotowa? Tak. Alka? Tak. Pani Helenka? Tak. Ale oś? Leoś się zastanawia. Tak, słuchajcie, no to podpowiedź numer... Jeden. Obok paprotników to jeden z najstarszych mieszkańców naszej planety. Rośnie sobie tam, gdzie chce. Powszechnie uważany jest za niejadalny, ale bywają jego gatunki i takie, które można jeść. Chciałam jadalne kasztany. Jakiś pomysł jeszcze? Nie. No, powiem wam, że w tej Szwajcarii też gdzieś tam można go znaleźć. Mhm. Taki na przykład cesarski jest właśnie jadalny, jednak plamisty i czerwony absolutnie nie nadają się do jedzenia. Tak więc na wszelki wypadek omijajcie je wszystkie szerokim łukiem. No? Jak on się nazywał? No, o to właśnie chodzi. Nie wiem, co ty chcesz powiedzieć. Ma nóżkę i kapelusz, który bywa nie mniejszy niż kapelusze noszone przez kobiety. Co ciekawe, jego nóżka w środku jest pusta. Nic? W Szwajcarii też nic nie słychać. Jesienią, a zwłaszcza teraz w październiku, wiele osób wybiera się do lasu, gdzie można go spotkać. O, to ja chyba wiem już co. Ja też. O, ja wiem, to grzyb, czy muchomor, czy no, co, jakiś... Tak? To coś? Ja to chciałam powiedzieć, ale właśnie o to się pytałam. Co jakoś się nazywał? Co to jakiś grzyb, muchomor? Muszę wam powiedzieć, że bohater naszej zagadki jest bardzo słynny. Jest bowiem bohaterem wielu bajek, filmów, wierszy i piosenek. Muchomor. I już za chwilę usłyszymy piosenkę jednej... No tak, piosenkę. Myślę, że doskonale tę piosenkę pamiętają wasi rodzice. No, ale może tak, ale wy ją ja znacie. Nie. Ja Juleczko, stawiasz na? Muchomora. Ala? Grzyb, jakiś muchomór, nie wiem. Helenko? Uf. Leonie? Komar? Komar? Komar? Nie, no tak samo. Posłuchajmy, co ma do powiedzenia na ten temat pan Zbigniew. Z archiwum zagadek. Ten grzyb na kapeluszu ma kropek bez liku. Lecz nie powinien w twoim znaleźć się koszyku. Numer telefonu podajmy wspólnie. 22 i 7 trójek. Pięknie, słowo się rzekło, jest bohater, jest i jego piosenka. Witam dus na tlí, nežli já budete znát. Střecha šikmá, má z jehličí trám. Cestu znám jen já, ale vám prozradím rád, jak se chodí z té chalouky k nám. Z mechu pár kroků dál, přes dvě pápěří, z té potrávy a háj z mravenčích klán. Cestu znám jen já, ale vám řekl mi rád, ať struny dětství v nás dál mohou hrát. Cestu znám jen já, ale vám prozradím rád, jak se chodí z té chalouky k nám. Z mechu pár kroků dál, přes dvě pápěří, z té cestu znám jen já, ale vám řeknu ji rád, ať struny dětství nás dál mohou hrát. Ten grzyb na kapeluszu ma kropek bez liku, lecz nie powinien w twoim znaleźć się koszyku. Nie powinien także znaleźć się w koszyku pewnego Ignacego, 7-letniego, który dodzwonił się do nas wprost z Lublina. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy cię bardzo serdecznie. To teraz wstrzymujemy oddech i czekamy na to jedno, jedyne słowo. Bohaterem naszej zagadki jest... Muhamar. Fanfary poproszę. Ignasiu, to były międzynarodowe fanfary, szwajcarsko-polskie. Czy to się zgadza? Tak. Tak. To powiedz nam proszę jeszcze, które grzyby znasz? Jakie nazwy mógłbyś teraz wymienić? Warownik. Dobra. I? Prawdziwe. To praca zespołowa, dobra. I? Rycz. Mhm. I tak możemy do wieczora, nie? Pozdrów rodziców. A co by pan powiedział na to, gdybym ja wymieniła takie nazwy? Szatan, klejki, krowiaki, czubajki, gąski, pieniążki. Czyli w lesie można znaleźć pieniążki. Pod każdym drzewem. Twardzioszki, chruchaweczki, mleczaje i gołąbki. Są takie. Są takie, pan o tym wie? A czy pan odwiedzi nas w zagadkowym studiu? Tak. Mhm, bo coś mi się wydaje, że latem. Lubi pan rozmawiać. Latem. No poczekamy z tęsknotą wielką. No dobrze, to w takim razie serdecznie pozdrawiamy. całą rodzinę, cały Lublin. Udanej niedzieli życzymy, a uzbrojeni w tę wiedzę tajemną otwieramy nasze zagadkowe... Poczytałki Tadełka. Poczytałki Tadełka. Poczekajki Czekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. No moi drodzy, ja mam ogromny dylemat, bo nigdy nie wiem, które książki mam spakować do mojej torby. I chyba zrobię tak następnym razem, że opowiadać będziemy o niektórych, ale innych tytuły chociaż podamy, bo tych książek fenomenalnych jest ile? Dużo, bardzo dużo, bardzo dużo. Czy to jest powód do radości? Tak. A dlaczego? Ponieważ można więcej czasu zapełnić sobie przyjemną lekturą w trakcie czasu wolnego, jeżeli ktoś go ma. Odezwał się pan Krzysztof, który dotarł do zagadkowego studia. No mamy tu po prostu dzisiaj tłok. No dobrze, to skoro... Wiedziałam. O tych książkach. Pytałam się mojego taty, czy będzie więcej niż 3 osoby, a on powiedział nie, nie będzie. Tata powiedział prawdę, ponieważ Zagadkowa Niedziela to jest taki program, że on nas ciągle zaskakuje. Dzisiaj nas zaskoczył ilością dzieci w studiu. No zwykle jest tylko 3, 4, 5. Znaczy zwykle jest 2 albo 3. Mm-hmm. No. Zobaczcie, co ja trzymam w mojej lewej dłoni. Jakie słodkie, ładnie Alu powiedziałaś. To są książeczki. Tak, małe książki, które są adresowane do najmłodszych naszych słuchaczy zagadkowych, ale no ja do najmłodszych nie należę. No to się wyłączamy. A bardzo nie musisz się wyłączyć. Bardzo się ucieszyłam, kiedy do mnie dotarły. Gabryś na wsi. Gabryś w lesie. Gabryś nad jeziorem. I Gabryś w domu. Gabryś to jest taki maleńki człowiek, który ma nieco ponad rok. I opisuje wam ten świat. I na każdej stronie tej przepięknie wydanej książeczki, bo ona jest niewielkich rozmiarów, no niech będzie małej książki, właśnie mamy bohatera, który opowiada. I to jest przepiękna historia, ponieważ dziecko w jego wieku może się z nim zidentyfikować. Czyli pomyśleć sobie, o, taki ktoś jak ja. I razem w tę historię w sobie wejść. Polecamy? Tak. Tak. Tak. Czy może jakoś bardziej energetycznie? Tak. Ja mam nadzieję, że wy pomożecie mi zrozumieć fenomen tej książki. Bo to jest taka książka. Myślę, że bardziej trafia jednak do mózgu męskiego. Przynajmniej tak wynika z moich obserwacji. Bo kiedy leżała na moim biurku, mojej redakcji, to moi koledzy redakcyjni wchodzili i kompletnie nie zauważali ani mnie, ani mojego kolegi, który siedzi naprzeciw mnie, tylko natychmiast podchodzili do tej książki. Mechanika, przewodnik dla początkujących. A na okładce co mamy? Jakiegoś motyla. Motyl robotowy. To jest przepiękny motyl, dobrze Julia powiedziałaś. Robotowy, czyli taki zbudowany przez mechamotyl. Mechamotyl, Krzysiu, no dokładnie tak. Słuchajcie, tę książkę wymyślił i napisał Lęk Baldin, Jules Verne. Myślę sobie, że kiedyś może się to skojarzyć komuś z Julesem Vernem, bo to kojarzy się także z taką XIX-wieczną estetyką, z rycinami, a kiedyś właśnie ludzie mieli obsesję na punkcie takich mechanicznych różnych stworów. Choć dzisiejszy czytelnik nie potrafi wyobrazić sobie świata bez mechanikusów, bo to są mechanikusy właśnie, te mechaniczne stwory, to idea ich powstania zaległa się w głowie pewnego naukowca zaledwie pół wieku temu. Trudno w to teraz uwierzyć, ale kiedyś ziemia była żyzna, morza tętniły życiem. Dzikie zwierzęta zamieszkiwały pokryte gęstą roślinnością lądy, a powłoka ozonowa zapewniała idealną równowagę reakcji chemicznych. Tak zaczyna się ta opowieść o mechanikusach, o ważce królewskiej i o motylu chińskim, kosie elektrycznym, motylu mechanicznym, orle syntetycznym, nietoperzu automatycznym. No to jest ludzka wyobraźnia. Ale śmieszne nazwy. No. Mhm. Jest nieograniczona i nie do opisania. To prawda. I na okładce tej książki czytam jeszcze tak. Witajcie na ziemi przyszłości. Mimo ciągłych ostrzeżeń, środowisko zostało skażone do tego stopnia, że wiele obszarów globu nie nadaje się do zamieszkania. Dzikie zwierzęta wyginęły, z popiołów narodziło się nowe życie. Życie, którego ludzkość nie będzie w stanie okiełznać. Witajcie w świecie mechanikusów. To z jednej strony jest przepiękna książka, ale z drugiej strony taka katastroficzna przepowiednia i ostrzeżenie, że jeżeli nic nie zrobimy w dalszym ciągu... Zaczniemy dalej produkować tyle samo butelek, że jeżeli nie zaczniemy pić napojów w puszkach i nie zainteresujemy się globalnym ociepleniem, to będzie spory problem. A jako, że wiemy, że teraz słuchają nas bardzo wiele słuchaczy, to prośba do was, zacznijcie się tym interesować, bo to tylko jedna butelka, powiedziane przez miliony ludzi. Powiedziane przez pana Krzysztofa, który koncertowo z wirtuozerią przejął tę audycję. I to debiutant. Bardzo gratulujemy serdecznie. To, co powiedziałeś, jest bardzo mądre. Gdybyśmy wzięli sobie wszyscy to do serca, a myślę, że dzieci biorą sobie to częściej do serca niż dorośli. I dzieci, pamiętajcie, skoro wy to słuchacie, to zwracajcie czasami uwagę rodzicom. Świetnie. Czasami, wiecie, to jest taka jedna akcja, ale to powtarza jedno dziecko, drugie dziecko, trzecie dziecko, czwarte dziecko, piąte dziecko. W końcu brakuje wam palców do liczenia, doliczyć się nie możecie, nagle jest taka duża liczba i tyle tego plastiku jest mniej i ile lat więcej będziecie żyć. Pomyślcie sobie, jakie to jest wspaniałe. Ja nie wiem, co ja mogę teraz dodać. Może powiem tylko tyle, że chciałabym, aby było wam teraz bardzo przyjemnie i zabrzmi wyjątkowa piosenka, którą mam wrażenie, że dwie osoby w tym studiu doskonale znają. Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux. Comme l'oiseau bleu survolant la terre voit comme le monde est beau. Beau le bateau dansant sur les vagues, ivre de vie, d'amour et de vent. Belle la chanson naissante des vagues, abandonnée au sable blanc. Blanc l'innocent, le sang du poète qui en chantant du soir. Vois mon étoile qui tisse ma ronde. Vois allumer mon soleil noir. Noir la misère, les hommes et la guerre. Jak dziecko o świetlistych oczach, które widzi przelatujące w oddali ptaki, jak błękitny ptak frunący nad ziemią. Zobacz, jak piękny jest świat. Piękna jest łódka tańcząca na falach, upojona życiem, miłością i wiatrem. Piękna piosenka zrodzona z fal, porzucona na białym piasku. Dzień pełen życia, gdy wstaje świt, by obudzić miasto o zaspanych oczach. Gdy poranki otrząsają ze snów, by podarować nam świat miłości. Miłość to ty, miłość to ja. Dziecko to ty, dziecko to ja. Przepiękna ta piosenka, którą poznaliśmy dzięki Helence i Leonowi. No, chciałam zapytać, czy to prawda, że potraficie ją zaśpiewać, ale zanim zapytałam, to już zaśpiewałyście. Przepięknie zaśpiewałyście. Jeszcze fragmencik? No to proszę bardzo. Nie. Łatwiej było z podkładem profesjonalnym, ja to jak najbardziej rozumiem. Wiecie, wczoraj prowadziłam zajęcia na Uniwersytecie Dzieci. To jest wspaniała instytucja. Bardzo ciekawe są te zajęcia, nie mówię o swoich teraz, są wspaniali wykładowcy. I właśnie podczas tych zajęć spotkałam chłopca, który zachwycił mnie swoim sposobem myślenia, swoją pasją, swoją opowieścią. To Krzysztof, który mam wrażenie poleci kiedyś w kosmos. Poleci? Kosmos. Nie wiem, to jeszcze się muszę zastanowić, jak będę w przyszłości pracować. Wszyscy ciągle mi różne rzeczy proponują i ja muszę wybierać. Ile masz lat? Ja mam dopiero 12 lat, a muszę bez przerwy jakąś decyzję podejmować. Człowieku, to ty już zarządzasz swoim życiem świadomie. Tak. No a jakie ty propozycje masz? Przede wszystkim jedną z pierwszych propozycji, jak byłam najmniejszy, to chciałam zostać inżynierem. Mhm. Później zmieniłem swoje zdanie i bardzo też polubiłem informatykę, ale po tych zajęciach z dziennikarstwa radiowego też się w nich odnalazłem. Po tych wczorajszych? Tak. To miód na moje serce. Nie bez powodu także mówię o miodzie, ale o tym za chwilę. No co z tym kosmosem? Wczoraj, wiesz, jak opowiadałeś o tych gwiazdach, planetach, kosmosie, to twoi rówieśnicy, to takie osoby w wieku lat 12-13, które wcale nie jest prosto zainteresować, no właściwie przestały oddychać, słuchały cię z zapartym tchem, no a ty leciałeś w ten kosmos. No... Nie jest jakby, to jest właśnie zaleta chodzenia na te zajęcia, także serdecznie zapraszam na więcej. Ale o kosmosie bym chciała. A, o kosmosie. Tak. Rozmawialiśmy wczoraj, to tutaj powrócimy do tematu ekologii związanego z rozmową tuż przed piosenką, kiedy wypowiedziałam swoje słowa dotyczące plastikowych butelek, które... są bardzo złe dla środowiska i to samo jest niestety z zanieczyszczeniami z dwutlenkiem węgla, czyli takiej bardzo złej substancji, która powstaje, kiedy spalamy węgiel i tworzy problemy w naszej atmosferze, bo ciepło nie może się wydostać, a Ziemia się coraz bardziej ogrzewa i za kilka lat może być dla niej za ciepło, żeby człowiek dalej mógł żyć. I wczoraj na zajęciach właśnie z Uniwersytetu Dzieci rozmawiałem z moimi kolegami na temat kolonizacji innych planet i jeden z kolegów rzucił takie pytanie, tuż po tym jak powiedziałem, że na Marsa to byłoby dobrym pomysłem, ale że z pewnych powodów nie jesteśmy w stanie tam dolecieć, a nawet gdybyśmy dolecieli, to w atmosferze pozostaną ogromne zanieczyszczenia, a mój kolega odezwał się i powiedział, że można by równie dobrze polecieć na Księżyc, ale niestety są temu pewne przeciwności. A poza tym, przecież kiedy wylatujemy z pewnego okręgu, to czy lecimy dalej, czy bliżej, nie ma to znaczenia. Jest dokładnie taka sama sytuacja. Tylko, że trzeba teraz jeszcze wymyślić metodę, jak te planety zająć, osiedlić i przede wszystkim wymyśleć nowy silnik, myślę, że na inne substancje, które nie będą tak szkodliwe. Krzysztofie, a kiedy ludzie zaczęli marzyć o tym, aby polecieć w kosmos? Ludzie marzą o tym od bardzo długiego czasu. Myślę, że już ludzie uważają, że już od jakiegoś około XVI wieku. Jest to mega fascynujący temat i po prostu człowiek ma taki instynkt, że jak coś widzi i o czymś coś wie, musi to zbadać, musi tam polecieć, musi to zobaczyć, musi to przeżyć. Jego oddech musi się zapiąć w piersiach i przede wszystkim musi to przeżyć. Jak Krzysiu, ja tobie życzę tego i wszystkim wam, abyście polecieli w te swoje kosmosy, bo ten wielki kosmos gdzieś tam wydaje się na razie nieosiągalny, ale jak słucham ciebie, to mam wrażenie, że ty tam nieźle narozrabiasz. Wie pani, a propos tego, że jest nieosiągalny, to jest tak jak ze wszystkimi prognozami. w latach 50. XX wieku ludzie myśleli, że w roku na przykład 2020 będziemy w stanie zrobić wszystko, polecieć na każdą planetę Układu Słonecznego, będziemy latać samochodami, samolot będzie się budować w domu osobowy, paliwo będzie tanie w produkcji, we wszystkim, nie będzie żadnych problemów z atmosferą. Tymczasem prognozy mówią, że w 2033 możemy się spalić, a człowiek nie może się ewakuować. Nie ma jak. I teraz, bo wracam do tego, co powiedziałam przed piosenką, trzeba walczyć o ekologię. Trzeba. Trzeba walczyć o ekologię i trzeba się zachwycać tym maleńkim kosmosem, który jest w zasięgu ręki. I o tym maleńkim kosmosie za chwilę wybrzmi piosenka, no a za kilka minut pojawi się ktoś, kto potrafi ten maleńki kosmos docenić i pięknie nam o nim opowiedzieć. Tyle kwiatów jest na łące, wszystkie śliczne i pachnące. Czoła. I ze wszystkich sił strząsa z nóżek pył. I ze wszystkich sił strząsa z nóżek pył. Z nóżek pył i ze wszystkich sił strząsa z nóżek pył. Szybko, zwinnie się uwija, pyszny nektar z kwiatków spija. Strząsa z nóżek pył i ze wszystkich sił strząsa z nóżek pył. Jak to było? Z potraficie? Bzz, bzz, bzz, bzz. Ile pracowitych czułek, no tak. Kamil Klimczak, Agata Ślazyk, Tadeusz Kwinty, czyli artyści fenomenalnej piwnicy pod Baranami. Śpiewali o niej, pasiastej, o której teraz opowie nam człowiek ogarnięty wieloma pasjami, Jarosław Adamczuk, który przyjechał do nas wprost z folwarku Wawer. Dzień dobry. Dzień dobry. Albert Einstein powiedział, że w dniu, w którym umrze ostatnia pszczoła, ludzkości zostaną 4 lata życia. Mniej więcej na taki czas wystarczą nam zapasy żywności. Dlaczego tak powiedział? I co to ma wspólnego z prawdą? Czy do końca powiedział to Albert Einstein, to nie wiemy. Tak bardzo często w internecie można znaleźć taką wzmiankę. To mnie pan zdradził. Choć są wątpliwości, czy to on powiedział, ale rzeczywiście pszczoły są bardzo potrzebne po to, żebyśmy mogli mieć płody roli, czyli owoce, warzywa, dzięki temu, że pszczoły zapylają rośliny. Gdyby tych pszczół zabrakło, to ludzie pewnie może nie przetrwaliby czterech, tylko pewnie więcej, bo znaleźliby sposób na to, jak przetrwać. Albo natomiast zapylać sztucznie roślinę. Musieliby zapylać sztucznie i mamy przykłady tego, tak się dzieje na świecie. W jednej z chińskich prowincji poprzez stosowanie środków ochrony roślin, czyli chemii, która miała podnosić plony, wybito wszystkie owady zapylające i efekt tego jest taki, że teraz ludzie muszą sami zapylać rośliny, bo inaczej one nie mogą, znaczy mogą zakwitnąć, ale nie mogą wydać owoców. Podobnie zresztą w Afryce dzieje się z kakaowcami. Tam też są osoby, które pomagają kakaowcom się zapylać takimi specjalnymi pędzelkami. No oczywiście wysiłek dla człowieka jest to przeogromny. Dla takiej małej pszczółki, których w ulu jest kilkanaście tysięcy, a czasami kilkadziesiąt w sezonie, nawet do 80 tysięcy, no to jest naprawdę no, duża różnica. Duża różnica, bo ich jest po prostu dużo, tak? Natomiast wysiłek też pewnie jest ogromny. Pan opowiada o pszczołach, no nie tylko, bo pan ma tak szerokie spektrum zainteresowań, ale te pszczoły królują jak królowa matka w tej chwili i opowiada pan dzieciom o pszczołach. Czym ta maleńka istota zachwyciła pana najbardziej? No właśnie, wszyscy jak się rozmawia o pszczołach, to na początku mówią, że się pszczół boją. Natomiast jak zajrzeć do tego świata, to słuchajcie, na ramkach w takim ulu tych pszczół jest ogromna, przeogromna ilość i całym tym światem tych kilkudziesięciu tysięcy małych pszczółek steruje jedna pszczoła, troszkę większa, czasami mówi się o niej matka, czasami królowa, natomiast ona za pomocą feromonów steruje całym tym ogromnym światem i tym, co się dzieje w tym ulu, jak pszczoły zbierają miód. Kiedy jej zabraknie, pszczoły przestają interesować się zbieraniem miodu, przestają się interesować w zasadzie wieloma rzeczami, skupiają się na tym, żeby wyhodować sobie kolejną matkę, bo bez niej nie są w stanie funkcjonować. Taka matka żyje do 5 lat, natomiast przeciętna pszczoła żyje 30-40 dni, chociaż jest wyjątek. Mamy już jesień, prawda? Pszczoły na zimę nie zasypiają, tylko zbijają się w taki ogromny kłąb w ulu po to, żeby chronić i ogrzewać matkę. I te pszczoły muszą przetrwać zimę, bo w trakcie zimy nie mogą się rozmnażać, nie mogą się wykluwać nowe pszczółki, wobec czego one potrafią żyć nawet, słuchajcie, kilka miesięcy do pierwszych wyhodowanych pszczółek w nowym roku i dopiero wtedy mogą odejść. A to, co jest bardzo ciekawe, wyobraźcie sobie, że pszczoły są niezwykle czystymi owadami z naszego ludzkiego punktu widzenia, bo po zimie tak roją się przy wylocie z ula, także dlatego, że pewnie dają sobie takie sygnały, przepychają się skrzydełkami, teraz ja, no w końcu muszę wylecieć i zrobić. Tak, no to co każdy robi. To już panu zostawiłam, tak? Tak, to no prawda. Kupę po prostu, tak? One nie robią tego nigdy w ulu. Wylatują tam, robią to i wracają z miodem, ale są także niesamowitymi łakomczuchami, bo nie cała ilość miodu trafia do człowieka, do tego plastra, z którego zabieramy no, miód, oczywiście, prawda? Oczywiście, to znaczy pszczoły produkują w ulu nawet 100 kg miodu, jeśli chodzi o jeden ul w ciągu roku, ale z tego 80 kg zjadają same, bo one się tym miodem odżywiają i jest im potrzebny ten miód. Potrzebny jest także pyłek, bo pszczoły zbierają nie tylko nektar z kwiatów, ale także pyłek, taki pokarm białkowy, który jest potrzebny do wychowu nowych małych pszczółek. Bez tego no, na samych cukierkach by się nie dało wyżyć. Więc pszczoły zbierają też pyłek. Jak się zajrzy na ramkę, to widać taki piękny miód złoty, później on się zasklepia, czyli jest zabudowany taką warstwą wosku. Natomiast są takie kolorowe komórki w różnych kolorach, w zależności od tego, jaki to pyłek został zebrany do tego miejsca. I to jest też bardzo zdrowy pokarm dla ludzi. Ale najzdrowszym pokarmem, który pszczoły mają, jest mleczko pszczele. Jest go bardzo, bardzo mało i jedyna pszczoła, która przez całe życie odżywia się tym mleczkiem pszczelim, to jak myślicie, kto to jest? Królowa? Dokładnie. Ona przez całe życie jest odżywiana w ten sposób, a pozostałe pszczoły tylko przez 3 dni. Mm-hmm. To mleczko nie jest jakoś szczególnie smaczne, bo jest dla takie gorzkawe, cierpkawe, ale no i też potrafi uczulać. Natomiast jest podobno takim najzdrowszym pokarmem, właśnie dzięki temu królowa żyje 5 lat, a nie 40 czy 30 dni. Wyobraźcie sobie, że rok temu ja miałam ogromną przyjemność zajrzeć do Ula, ale byłam zabezpieczona. Na twarzy miałam taki specjalny kapelusz na głowie z taką siatką. Cała byłam ubrana w strój pszczelarza. To była fascynująca przygoda. Mogłam tego doświadczyć dzięki wspaniałym ludziom z siedliska Pasieki. Pozdrawiam serdecznie Marto, Tomku. To są osoby, które kochają pszczoły, uwielbiają robić miód, no bo człowiek też musi pomóc w jakiś sposób ten miód oddzielić i potem też w jakiś sposób te rodzaje miodu przygotować, prawda? No ja bym pszczołom nie odbierał zasług, bo miód to produkują pszczoły. Człowiek wymyślił sztuczny miód, ale on, umówmy się, no, nie umywa się do tego prawdziwego. Natomiast rzeczywiście, no, pszczoły są zwierzętami gospodarskimi. Tak jak świnki, owce, trzeba się nimi zajmować. Niestety zdarza się, że są tacy ludzie, którzy myślą, że bardzo ekologiczne to jest postawić sobie ul w ogrodzie, albo dwa, albo trzy, wpuścić tam pszczoły i się nimi nie zajmować, bo one się same najlepiej sobą zajmą. To nieprawda. Pszczoły potrzebują tego, żeby się nimi zajmować, bo jeśli się tak nie robi, to staje się ten ul niestety siedliskiem chorób, które są roznoszone po okolicy i nieleczone pszczoły niestety mogą stanowić zagrożenie. Jest taka bardzo, bardzo niebezpieczna choroba, nazywa się zgnilec amerykański. Niestety dochodzi prawie już do Warszawy. Ona jest tak poważna, że niestety trzeba wyznaczać rejony. Pszczelarze nie mogą wtedy przewozić swoich uli na przykład tam, gdzie są pożytki, czyli tam, gdzie pszczoły mogłyby zbierać, a wtedy lekarz powiatowy weterynarii może zdecydować, że trzeba zniszczyć nie tylko całe ule spalić, ale razem niestety z pszczołami, bo inaczej nie da się tej choroby wyleczyć. Więc bardzo trzeba naprawdę dbać o pszczoły, żeby nie prowodować takich zagrożeń dla innych pszczół. A co do gatunkowych miodów, to oczywiście zależy od tego, gdzie pszczoły zbierają nektar i pyłek. Mogą to być oczywiście ogromne pola rzepaku, wtedy będziemy mieć miód rzepakowy, on po skrystalizowaniu jest taki biały, trochę jak smalec. Może to być pole gryki, ten miód jest z kolei taki zupełnie mniej słodki i taki zupełnie ciemny, wręcz bym powiedział taki brązowy ciemno i smakuje zupełnie inaczej jak nie miód, nie jest taki słodziutki. Lipa jest taka jak bursztyn, właśnie taka intensywna, ale oczywiście wszystkie te miody można wymieszać i uzyskujemy wtedy na bardzo taki wielokwiatowy miód. Dla pszczół oczywiście najlepiej, jak mogą zbierać pożytki z przeróżnych roślin, a nie tylko z jednej, no bo wy jakbyście całe dnie jedli tylko zupę z płatkami mleczną, to by też nie służyło. Pszczołom też nie służy, jak tylko jeden rodzaj nektaru zbierają, no ale oczywiście to w ciągu roku się zmienia i najpierw kwitnie, nie wiem, rzepak, potem kolejne rośliny, lipa, akacja, najpierw akacja, potem lipa, więc dlatego możemy się cieszyć tymi różnymi rodzajami miodu. No i spożywać miód jesienią zwłaszcza, kiedy nasza odporność jest wystawiona na próbę, a miód wiadomo, że jest jaki? Jest zdrowy czy nie? Dostarcza bardzo dużo witaminy C, więc jest zdrowy, polepsza naszą odporność i bardzo często stosuje się go przede wszystkim na chrypkę, którą niestety musiałam dzisiaj rano doświadczyć, aż szybko się jej wyzbyłem, ale jest to tak bardzo zdrowa rzecz, słodka. Czyli Krzysztof lubi miód? Ja nie jestem jakimś mega fanem, ale za to mam brata, który po prostu odkurzacz. To jak masz takiego brata, to już sam nie musisz być mega fanem, chociaż polecam ci to, żebyś się z miodem zaprzyjaźnił. Ala lubi? Bardzo. Julka? Helenka? Kiwacie głowami, ja to potwierdzam, ale Leon też? Tak, jeszcze jest taka jedna sprawa z pszczołami, że jak się im miód odbiera, to one tracą swoje pożywienie. I człowiek, to jest ważna rzecz, gdyby ktoś chciał zostać na przykład pszczelarzem, że postawienie takiego ula i tylko leczenie ich też nie starcza. Bo jak zabiera się im miód, to trzeba im to jakoś zrekompensować i nie oddaje się im sztucznego miodu, tylko wodę z cukrem. Czy pan wie wszystko na każdy temat, proszę pana? Nie. Ja myślę, że będziemy mieli teraz mały problem. Wiecie z kim? Z kim? Statkiem, nie Jadkiem. Ja jestem dziadkiem tatka Niejadka. I właśnie babcię biorę na świadka, że ten nasz wnuczek niczego nie je. Dziadek siwieje i ja siwieję. Odgrzewam w kuchni po kilka razy rosół z kluskami, marchew i zrazy. Już przez pomyłkę i kompot grzeję. Zjedz chociaż trochę. Dlaczego nie jesz? Za zdrowie babci. Za zdrowie dziadka. Pyszny kotlecik. Pyszna sałatka. Patrz, jak się krzywi, pod stół ucieka. Ja go nakarmię, ty go już nie karm. Może omlecik, może kompocik. Za zdrowie wujka. Za zdrowie cioci. Może buraczki, może szpinaczek. Zjedz ten szpinaczek, bo się rozpłacze. Widzisz, babunia bierze chusteczkę, zjedz choć łyżeczkę. Chociaż troszeczkę. Oj! Co się stało? Okropna draka, wnuczek spod stołu dał nam drapaka. Trzymaj ten talerz, trzymaj widelec. Wnuczku, gdzie jesteś? Jest, pod fotelem. Łap go. Nie mogę, zgubiłam kapcie. Wnuczku, uważaj, wpadniesz na babcię. Talerz. Serweta. Pół whisky. Taca. Wnuczku, gdzie jesteś? Stół się przewraca. Widzisz, coś zrobił? Ja go nauczę. Lecz gdzie właściwie podział się wnuczek? Dziecko nie szpilka, choć też jest cienkie. Schował się w szafie. Śpiewa piosenkę. Teraz piosenkę ja oszalę. Lepiej nam powiedz, dlaczego nie jesz? Dlaczego nie chcesz mleka i kawy? Czemu odsuwasz wszystkie potrawy? Nie chcę mleka, bo z kożuchem. Nie chcę ciasta, bo za kruche. Nie zjem jajek, bo na twardo. I serdelka, bo z musztardą. Precz z owsianką, precz z kaszanką. I z kluskami także precz. Bo jedzenie to okropnie nudna rzecz. Nie chcę jeść, no i cześć. Przestań pleść. Nie chcę jeść, nie chcę jeść. Nie chcesz jeść. Nie chcę jeść. No i cześć. Nie chcę śledzia, bo zasłony. Nie chcę groszku, bo zielony. Nie zjem grzybów, bo to rydzę. Nie zjem kaszki, bo się brzydzę. Precz z omletem, precz z kotletem i z pasztetem także precz. Bo jedzenie to okropnie nudna rzecz. Nie chcę jeść, no i cześć. Przestań pleść. Nie chcę jeść, nie chcę jeść. Nie chcesz jeść. Nie chcę jeść. No i cześć. Co robić z takim tatkiem niejadkiem? Może na pomoc wezwać sąsiadkę? Jedną za mało. Zawołam cztery. Tylko spacery, tylko spacery. Słyszysz, co mówią mądre kobiety? Spacer tatkowi wróci apetyt. Laska, melonik. Czapka, sweterek. No chodź niejadku na ten spacerek. No i na spacerek zagadkowy wybieramy się już wspólnie. To zdradzę wam tajemnicę, że spacerek pomógł. Nie tylko spacery pomagają, ale jest mnóstwo sposobów na to, aby niejadek odzyskał co takiego? Apetyt. Apetyt, a no właśnie. I te sposoby zna człowiek, który jest tutaj z nami w naszym studiu. No bo przecież mamy do dyspozycji kiszonki, prawda? Ja myślę, że najprostszy sposób, żeby niejadek odzyskał apetyt, to wtedy, kiedy rodzice przestają dzieci zmuszać do jedzenia. I wtedy każdy niejadek po jakimś czasie odzyska ten apetyt. Natomiast oczywiście ten apetyt może być na same smaczne rzeczy. Jedną z takich pysznych rzeczy, które u nas w zasadzie głównie ograniczają się w Polsce do kiszonego ogórka i kiszonej kapusty, to jest kiszenie warzyw. Tak naprawdę, nie wiem czy wiecie, że można kisić niemalże wszystkie warzywa. Nawet niektóre owoce. Z takich fajnych przykładów to jest na przykład kalafior, który ja uwielbiam kiszony. Samego specjalnie jakoś tak nie lubię, chyba że na surowo, natomiast kiszony jest przepyszny. Przepyszne są kiszone pomidorki, brukselka, którą też lubię w zasadzie tylko kiszoną. Można kisić fasolkę szparagową, białą rzepę, rzodkiewki też są bardzo fajne kiszone, chociaż tracą swój kolor i nie są już takie czerwoniutkie, natomiast w smaku są naprawdę przepyszne. Kiszenie to jest taki sposób konserwowania żywności, bardzo prosty i w sumie bardzo stary, który nie wymaga zbyt wiele, ponieważ na wszystkich tych warzywach znajdują się bakterie kwasu mlekowego i my im tylko pomagamy w tym, żeby stworzyć mi odpowiednie środowisko, zalewamy wodą z solą, czyli taką solanką w odpowiednim stężeniu i powodujemy, że dajemy fory tym bakteriom. One zaczynają przetwarzać cukry i powodują, że te bakterie, które potrzebują tlenu do rozwoju, te złe bakterie nie mogą powodować złych rzeczy, czyli nie powodują gnicia tego jedzenia i konserwujemy w prosty sposób, a jednocześnie powodujemy, że te kiszonki są zdrowe, smaczne i naprawdę w zimę zwłaszcza są super. Powiedział Jarosław Adamczuk z folwarku Wawer. My serdecznie zapraszamy, bo to miejsce powoduje, że dzieciom oczy otwierają się jeszcze szerzej, poznają w piękny sposób świat, doświadczają tego świata, no i zaczynają interesować się tym, o czym, jak to kiedyś ktoś powiedział mi tutaj w studiu, bladego pojęcia nie miały. A co jest w stanie was najbardziej na świecie zainteresować? No, Julka. Zwierzęta. Aha. Nie wiem. Ale ciebie? A ciebie, Leonie? Co ciebie najbardziej na świecie interesuje? Helenka ma pomysł. Kosmos. Kosmos. To całkiem tak jak Krzysztofa, zgadza się? No chyba Krzysztof zainteresował. Chyba tak. Helenkę dzisiaj. No to na zakończenie naszego dzisiejszego zagadkowego spotkania chciałabym, abyście posłuchały, abyśmy wszyscy posłuchali piosenki, która mnie zachwyciła. Tak zachwyciła, że słuchając jej zapomniałam o całym świecie. Aldebert, tak, tak, tak nazywają się ci ludzie, którzy tworzą ten zespół. Możemy żyć bez bogactwa, bez łodzi podwodnej, panowie i księżniczki, ale żyć bez czułości? O nie, nie moglibyśmy. Nie, nie, nie moglibyśmy. I kiedy oglądałam teledysk do tej piosenki, to widziałam dzieci, które trzymały w ramionach puszystego królika, psa Władki. Dzieci, które przytulały się do mamy i do swojego przyjaciela i bardzo wszystko to było piękne i takiej przytulaśnej niedzieli wam życzę. Jakiej jeszcze niedzieli życzymy? Zagadkowej. Julka? Zwierzątkowej. Ze zwierzętami. No, jakie jeszcze pomysły? Przyjemnej. Życzymy spędzania czasu z rodziną. Panie Jarosławie? No przede wszystkim to trzeba odpocząć czasem i warto o tym pamiętać, że jest czas na pracę, jest czas na naukę, ale jest też czas na to, żeby spędzić czas z innymi i trochę odpocząć. No i oczywiście robić rzeczy, które lubimy, bo tak naprawdę to rozwijamy swoje pasje wtedy, kiedy doświadczamy nowych rzeczy i kiedy odkrywamy nowe światy, więc tak naprawdę życie jest zagadkowe. Pozdrawiamy także naszą zagadkową Natalkę, która ma wielkie, piękne pasje, ale w tej chwili przebywa w szpitalu. Natalko, wracaj szybko do nas. Quel joli sentiment, ce besoin de tendresse qui nous vient en naissant. Vraiment, vraiment, vraiment, le travail est nécessaire, mais s'il faut rester des semaines sans rien faire, eh bien, on s'y fait. Mais vivre sans tendresse, le temps nous paraît long, long, long, long, long, le temps nous paraît long. Dans le feu de la jeunesse naissent les plaisirs, et l'amour fait des prouesses pour nous éblouir. Mais sans la tendresse, l'amour ne serait rien. Non, non, non, non, l'amour ne serait rien. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Drugi produkt. Kupisz 30% taniej. Wybierz spośród tysięcy produktów. Na przykład za laptop Acer z procesorem Intel Core i5 oraz dyskiem SSD 512 giga. Po 30% rabacie zapłacisz 2099 zł, oszczędzając 900 zł. A za telewizor Samsung 55 cali 4K Ultra HD Smart po 30% rabacie zapłacisz 1959 zł, oszczędzając 840 zł. Nieludzko,